Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos en parás. Neste mes de agosto dun bran de chuvias e nubes, chamamos polo sol para ver se quensemos dunha vez. Comezamos. Comezamos cun sol mol e pouco intenso, como ao que estes meses estivais nos acompañou agás poucos días contados. Tráinolo Jason de Swamp, que o sempre interesante net label Rock and Ring Records nos achegou aló no mes de xuño, nos comensos do bran. Come on. Chou e estes que nos fixeron entrar un pouco en calor cos seus sunglasses, óculos ou lentes de sol son Contraband, unha superbanda catalana de case unha dúxia de membros que podedes topar en Terceira Vía, a web dunha asociación de músicos independentes cataláns, un pouco estilo do Comunicando Galego, que organizan festivais, circuitos de salas e máis cousas para promover os músicos asociados. E como en cuestións de gustos non hai nada escrito, imos lucir agora outro modelo de lentes de sol, que son os que nos trae Luco, que chega da man doutro colectivo de artistas, neste caso Planeta X, Planeta X, de Rosario, na Argentina. Guns, baby. Regresamos a Cataluña, máis en concreto a Terrassa, cunha banda de callaos que fan unha fusión flamenca que les dan en chamar Nu Flamenc. Apostan firmemente por distribuir a súa música libremente baixo licencias Creative Commons. Comenzaron hai 4 ou 5 anos tocando no Café de las Niñas da propia Terrassa. A pesar de, ou gracias a regalar a súa música, chegaron a tocar, ou acabaron tocando mesmo no programa de Buenafuente, en La Sexta. Eu, que non son precisamente un amante dos sons flamencos, recoñezo públicamente que este seu Hasta que salga el sol, recollido no seu primeiro disco, no disco de debut de Paso, ten un aquel que prende na primeira escoita. Imos, pois, agardar ata que saia o sol neste bran con estes cataláns de callaos e o seu Hasta que salga el sol. Ficamos na península, viaxando desta vez até a cidade de Évora, en Portugal, co proxecto musical de Daniel Catarino, que baixo a marca Ocean Sea, que podedes topar en xamendo.com ou no seu MySpace, nos achega este Over the Sun, outro sol mol rodeado de nubes, como destes días que nos envolven no verán de 2009. cargas y el amor, nada falta en este largo viaje hacia un buen final. Esta grabación de Praia ao redor dun lume chega tamén da Arxentina. El é Prieto e este Summer, Noche, Playa e Sol ven nun disco do ano 2002 que podedes baixar libremente no seu web viajaalcosmos.com.ar da súa nova proposta Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, que contén psicodelia, descontrol e tocar o que a Prieto, guitarra e voz, e Mariano na batería, lles presta. Tamén podedes baixar o disco no web mandarinasrecords.com.ar. E marchamos xa, anunciando que desta vez regresamos non a volta de 15 días, senón de 21, no 23 de agosto. Que isto tamén dá traballo e ben merezo un descanso. Deixo-vos coa miña canción de verán deste ano, que ven desde os Países Baixos. Jeoren Elfrich, tamén coñecido como Happy Elf, traenos este Enche Pistas, que os que escoitastes Radio Oceánica hai unhas semanas e des recoñecer. Come Back, con este desexo de que regrese o sol a este verán tan extraño que tivemos, despedimos Commons Baby, coa promesa de regresar daqui a 3 semanas. Como uns vai, vai. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Shoot. Commons, baby. Ego 90 y 9.